سورہ منتحنی زجر دے او توبیخ دے مومنانو تا فدوستی دا کافرو باندے دعوت سورت التباعد من الكافرین او الزجر من تولاهم زجر او توبیخ دے آغا چالا آغا مومنانو لا چی دوستی گئی دا کافرو سارا ایل غجر و توبیخ دے او ربط دا سورت دا مخ کی سورت سرزا دے چکل پا مخ کی سورت انو کی لکدی نیزی سورت کی مسئلہ توحید اغی بیان کا او پاغی باندے دلائل اغی بیان کل نو حکم کئی دی سورت کی بندگانو تپل روالی سرزا کافرونا او پا دوستای نکولو دا کافرو سارا دویم مناسبت دالی که ملکی صورت کی پاگی کی قطع تعلق و بائیکات دا اہل کتاب سارا نبتی صورت کی قطع تعلق دے دا گدون دا مشرکان سارا چدا گئی سر نکاح مکوئی او مختل اولاد و نکاح باندور کوئی یا مختی سورہ حشر کی بیان دا دوستی دا مومنان و پخپل پورا نہیں کی چی یحبون من حاجر علیہم ولا یجدون فی صدور حاجتا مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ او پدی صورت کی بیان دا دوستی دا منافقانو دے دا کافر و اہل کتاب و سارا دا شانی ملک کی صورت کی آن ندی صورت کی وئی دا اہل کافر و سارا دوستی مکہ وئی دیل بارکی دا منافقانو سارا مشابین شیعت یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو منی چاہی دشمن لما او دشمن بل اولیاء دوستان تلقون الیہم چخکارک ویتا سو دیتا غرض ویتا سو خکارک ویتا سو دیتا بالمودت دوستی او پتاکی سر کفر کرے دی پارسوانی چراغ لیتا سو تمن الحقین حق یخرجون الرسول اختی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتا سو دے وجنے کی ایمان راڑی تاسو پا اللہ باندی چے رب ستاسو دے کی چرے ای تاسو تیوتی ای رپار دے جہاد پلار رما کے از پار طلب قول در از آرما اسیون ایلیہم چلے گئی تاسو دیتا بالمودا دوستی پچلے گئی تاسو دیتا بالمودا دوستی یو صحابی بے حضرت حاتم ابن ابی بلتاتا رضی اللہ عنہ ناغ لگی گلو یو خط لگی گلو مکی والا ہوتا آغا خط کی داو چیز اللہ پیغمبر آغا تیارے کیا او تاو سربا جنگی کیا نو دا خطی یو خبی لورگ چیزا مکی لورسو ناغ خبی آخط وارستی دا روان شوا او وحی رالا دوشانی ختم کی تروان دے او طور پسی کسان اولی گا اغا خط خاخ مقام کی وزی کے او خض ملاوشی خط اغی سرا دے او چی آخط پیرا واپس کی دا اللہ پیغمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ او کسان نور اغی اولی گل ہم آگا مقام کیا گا خضا لان دکھلا او چی ویلہ ٹولا ناری سر خط نو حضرت علی رضی اللہ عنہ تورا راویس تا چی یا خط راکا و یا سر غصو نبس اگولا گی در کنسی پرانس تیری اگی کی بن کرو او اگے ورک خط کی رارو ندا صحابی راو اختی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایدا اللہ پیغمبر مال پرید اجازت رہا کہ جب رہا سٹوان اوی منافق ندا ستوا ندا اللہ پیغمبر اور پہنا دا بدری صحابی آو تہی تا ولی دا سکری نا اوی دا اللہ پیغمبر تلوار را بانی مکوی ما تدا سکری مدی چمی دو مقصد ہو یو مقصد ملاو چپا غیوانی کو روب دین اسلام کین او دین مقصد ملاو چہرے نور خلق وال تخل خلوان دی رشتہ داران دی متدئی خود دیا اولاد دے نراغی خیال ساتی او زمان تا اس سوک نشتے نمائی جال تو زمان کا اولاد دے یا کور والا دی چہرے رکی دا راشی چہرے خود زمان مرگرے نراغی خیال ساتی ندی وجہ ما جا سکری دی وانا اوزخ پویزما پاغس وانی چوکٹا ویتاسو پاغس وانی کی سرگند ویتاسو آوچا چوکدا کارستا سنا اس بتا دی سر خطاش سیارینا یستبوکوم تچاری وزبر شیوی بتاسو وانی اسی بستاسو پار دشمنان او دکڑی تاو تلاسین اخبال او جب اخبالی پاپا دوانی او خوہگنی لوتا گورون کاش چکورو پیتاسو قیامت اللہ پاس کی تاسامن کوئی سر دستا ابراہیم علیہ السلام کے اوپا کسان سرو کم وقت سنا ادارسن چیباتی کو سیوا لانا حکور آ گئی بالکل بائی کاٹ کرے رے یعنی تاسم بالکل بائی کاٹ گئی وہ کفرنا بالکل او کفر کرے رے منگا پتو سہی ساسو باندھی اوسکار شریرا پمیاں منگا پمیاں ساسو کی دشمنیوں کو آباد نہ نہیں سردی پوری سیمان رائی تاسب اللہ وانی وقت گہو یواد بدی اللہ وانی اللہ قول ابراہیم مگر وینا دی ابراہیم علیہ السلام لأستغفرن لکا چی خام خا بخن غوارن تاز پارا مگر وینا دی ابراہیم علیہ السلام کل پلارتا چی خام خا بخن غوارن تاز پارا اوہ چی اختیار نگرم تاز پارا من اللہ دعذاب دلانا سشے ایرواز منگا پتا بائنسان سپار رہے منگا ترستا کنجو کو منگا ترستا کڑیوا پس کے دل ایرواز منگا مگر دے منگا کمزوری پہ امتحان کے فتنا تن کمزوری پہ امتحان کے پار دار کسان کی کفر کرے اپخنوں کی منگا تھا ایرواز منگا یقین انت جے تیز اور حکمت والا لقد كان لكم فتا تی سر دیستا سل پارا فیہم فدی ابراہیم والا اکیا اسوتن حسنا تیرگی خیستا دپار دارا چاچی اتی جسا جیر توحید اللہ دور درستانی ومن یتولا آسو چواوڑی دو مطلب دا دی ابراہیم علیہ السلام والا اندکار انکلو دوستی اللہ دوستی واللہ قدیر اللہ رے تاقلرو کے بدیوانی واللہ غفور رحیم اللہ رے بخنا کون کے ورحم کون کے مطلب اللہ وسطہ سو راغی کرنے میں دوستی کر رہی ہے رست والا اللہ ایمان نصیب کرے رہے زمین کا استاد مولانا محمد افضل خان صاحب رحمہ اللہ ناوی چستا سہاجت دی داستا و دی پر واللہ قدیر واللہ غفور رحیم فاتح شمار بن پورتے توجہ سر بیوے کلے واللہ قدیر نا غفل مصد بشارکے چی اللہ استعواث رسی کی پورا پورا دماغلی حاجت نبیہ بدا چی مخصوص کی چی آواز را رہے بندہ دماغوث رسی کی متلائق دلی نہیں چی دلی لائق نہیں نبیہ ہوایا واللہ غفور رحیم نو دا شانی دا خودم رای چی گران دا اغوی یولاد تینزیز را کرتی دم را بیوائی نو اللہ با سا حاجت پورا کیا خدا سینا چی باید اوڑی زرزر زرزر نا واللہ قدیر اللہ دمارا منصد دے اولاد نیشتا دے اولاد نیشتا دے نو آواز را گئے بندت لائے دری خوشا لئی دی ذکت دیر نا فرمائی نو بیا واللہ غفور رحیم دی طریقے سارا ہے تو دا پورا کا میاش کے لی پورشی میاش کے لی دا وزیفت تا یولا کیلی جر کرتی پورشی نو پورا دیشی اللہ بستا حاجت پورا کی لا ینہا کول لا ہو نمان کیتا سو اللہ آن اللہ دین را آکسان چی جگڑ نا کرتا سو رب دین کے اونی لے کتا سو پورا کھولو نا دا چینی کی کوئی تاثر دائی سارا انصاف کوئی دائی سارا اللہ مینا ساتھی انصاف کو ان کو سارا یقینا منا کہ اللہ تاسو دا کا سامنا چی جگر اکر تاثر بدین کے ایسکی ای تاسو دکور نخبلونا این دا دکر یو تربلا پا علا اخراج کم پا اخوص تاسو بندی انما ینہاکم اللہ ان تولوہم یقیناً من کہ اللہ تاسو تا کی دوستی کو ایتا سو رئی سرا آسو کی دوستی اوپر رئی سرا پتر کسان ام دیلی ظالمان حضر شیر رحمہ اللہ وی یو تیرہ دا جرمنو دا جاپان دا غی جگڑا ہو اسی جگڑا ہوا دی ملکی آغی اولاگی دل نو دغلے وی کسانی پیدا کل چیزی تاسو بدا دغلہ جمع کئی یا مسلمانان او دی لگ ہوا ہے چی تاسو محلی کتابی مونگا محلی کتابی تاسو اللہ قرآن کریم در کردے مونگا جیل را کردے نمونگا او تاسو احلی کتابی او دمیر در یو کافر سر جگر در چی اغا کتابیان نیری نتاسو بدا مون سر امداد کھو حضر شیر رحم اللہ ایزا میاں والی کھو ماں زیم اگر ملیانو کی راجہ وکم کم چی دا غو دا سو جدو یا کمیشنو بارس افسر چیو یا دا راجہ مکم نوی دی ملیانو خبر اکول احمان خبر بازکو زبا خبر اکول یو خوی چی خبر اکول انو دا غو آغا پا کرسی وانی ناستو او دو لارو ما نور ملیان کا تناستو میرے آگے ورش کا نتلا ہوا ہے کہ کینی نوی اما تچرا رہے کہ کینا نوی مولا اینا زم مجرم ہے مجرم نی کینی میرے آگے لار والے ہوئی جی جی دے ہوئی کہ زم مجرم ہے ما میرے تا مجرم ہے کہ تو زمونگا معذہ دے میرے مائے سندہ دے معذہ دے تو پا کرسائی کینا اس کے ہمونگا اس کا تا بزمگا کینی میرے کرسائی کے لاتا ورکرا اوی خپلہ تا شانی ادرے دو خبر ہو کہ نہیں مائے خبر ہو تو نور گلیا نہیں بتوں کہ دشمن قسم دے یو آگ دشمن دے چاہ تعارف نہ کہی ٹھیک سب دشمنی وہ تال سے نقصان نہ رسائی بس اگل دن سر ہے کار دے اور تم آگ قسم دی چاہی استاد دین بیخکنی کئی او تالے نقصان رسولے دے تاسو زمونگ ملک رستے دے او تاسو زمونگ زلیہ کریو او قرآن کریم کی اللہ وی دا آغا کافر سر اللہ تاسو دا خیر خیدری نا نمانی کئی کم چی تاو سر ہے زیادہ نا دیکھ رہے تاسو دا قرون نا نیخ کی آغای سر خیر خیدر آغا افسان کوئی او آغا کافر چاہی تاسو کورون نا اس کی اخفل مین کی یو بر سر امداد کرے او تاسو سر جگڑ کرے دا دین کی نا اللہ تاسو منکی چی دا دی امداد بنکو یہ بس کی دانی ہوئے وڈے ارزیاد خفش ہمولیان آغام پاسی دلو منگا مرالی وی بیائے رجی چاسر اون اگلے خبر رہو لے گلو چی بہادر سے دا کی خلق نخو خی او دا لرکا ما ایزا اسم عربو لروانی ما بس زار زدتا پاتی کیدن ما زا اسم عربو لروانی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اذا جاکم المومنات اسم دا دنی قمقل ویرد آغی جمرہ دین صاحب بات شایوہ سلیم صاحب بات شایوہ وہ مصیبات دے جستا لیش کی لی نظر لگی او پر دب کی لی نلگی ظالمان اے مومنانو اذا جاکم المومناتو ارکل جراشتا اوکا مومنانی خذی ہجرت کون دی پس انتحان والی دی اللہ خطوہ دی پیماننو دی واندی پس کجر معلومی کتاسو دی چدا مومنی پس موا پس کو ایدہ کافر ہوتا ندی حلالی جائیدی دی کافر ہوتا وندہ کافر حلال دی پارا دی اوور کر جائیتا جمال دا اللہ آگانا چدر کر دی اللہ تاسو تا اللہ چتا مال دولت در کرے کافر ور کئی گئی تھا مان ہو آچی لگولی گئی مطلب دا پری خدوانی کمال لگولے مہر ور کرے ابا وی لور کئی ولا جنا علیکم او نشتے سگنا بتا سوانی دا چی نکا کون چا سو دے شرا ہر کل چی ور کئی چا سو دے تو مہر نہ دے او ولا تم سیپو او منگولی مل گوئی بعصم من الکوافر ونکاو کافر خدوانی چی عصمت دو کفر را ولی مطلب دا چیتا کافر خدوانی ونکا کی ساتھ لے دا مدا خود پاکوالی دو کفر را ولی گر پاک شیر گر دارے داسما کو نکاح کے رہا ہے عصمت کبر مرا بولے ولا تم سی کو او منگولی میں لگا ہوئی پنکال کافر خدوانی عصمت کبر را بولیا وس او والی آوچ لگولی تاسو مطلب دا تاسو نسے کافر تلاڑ لاڑا جوڑے چیتا سلگولی والی والے والی گئی آگ چیل گولی گئی چاہیے سلدا اللہ سل کے اللہ پمی اللہ نے کو حکمت والا بھائی لفا تھا کم شے اون او بچے لال استا سن شے من ازواج کم دکھ استا سنا کافر ہوتا ہے مطلب تھا کم کافر خدا ہوا اجو اغال تلارا مفعاقب تم پس نمبر را رہے وار را لستا سو بدئی واندی پس ور کے یاد کسان تھا چی تری خدا گئی پشان تدا رچی لگولی گئی مطلب را پدا وفقی چی سمال لگولے ہوا نکالا کافر ور نکو نتاسی ور گئی واتقو اللہ او یری لیل اللہ نا اللہ دی آغا اللہ انتم بھی مومنون یہی کا سب ایمان لوگوں کی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کل کے رالتا مومنان خزیہ چی بیاتی کود تا سارا او دا بیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا اللہ پیغمبر پا الفاظ باندی کرے دے چرتم دا اللہ پیغمبر دا کمی اجنبی خزی سر لاس میں ملاو کرے سگنے آو برازی او دا اللہ دا پیغمبر سر بلاس ملاو ہے دا اللہ پیغمبر دا عشق میں خزی سر لاس میں ملاو کرے دانا کی دا زمونگا استاز دے او دا سر لاس ملاو الخیر دے نا چا سر ہم چستان کا کی بھی ناغی سر لاس ملاو دا گناہ دا بدکاری دا گناہ دا یبایا نہ کا چیز کہتا سارا آلہ اللہ شرکنا باللہ پتی خبر مانگی شرک بن گئی اللہ سارا سزار بدا اللہ سر نجوئی سے ان بغلا کئی او نہ بنا کئی او نہ بوئی اولاد بلا ان برا لگئی بہتان سرا کی جوڑائی دا بین ایدی ہن وا جڑے ہن پنم دلا سنو دکو بول کے انا فرمانی بن کئی سا پیو کار نی کئی کے مفبای اور ہن پس بیاد کو رہی سارا بیاد کو دا دائی سارا مانا کئی بالفاظ باندی نپلاس ملا اولو باندی واستغفر لهن الله او بخنا غوارا لپاره وی الله انا یقینن الله دې بخنا کوونکی او رحم کوونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو یې ما اے مؤمنانو لا تتولوا قوما دوستی مګوی د داسې قوم سره چې غضب کړي الله پاره ایوان دی پتہ دې سرناو می دی من الاخرتی من دا اخرتنا جبن قیامت بم اللہ قائمی کمایا اسل کفارو لکہ سرنگی چناو میرے کافر من اصحاب القبور دکور تکے بود کمرو والا ہونا جبن قیامت بم اللہ قائمی درشان نرنہ میرے قیامت قائمی دونا